Gray. Kunnen de Olympische Spelen wel veilig verlopen en hoe onveilig is het hier in Nederland? De AIVD schetst een duister beeld in zijn jaarverslag. En dit heeft alles te maken met de machtsbalans in de wereld. Of beter gezegd, het gebrek aan balans. Straks praat ik erover met de directeur-generaal van de AIVD in 1 Vandaag. Nu eerste formatiegesprekken zijn voor vandaag weer klaar. En u hoort het allemaal in het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB spraken vandaag over migratie en asiel. NSC-leider Omtzigt hintte er bij zijn vertrek op dat dat onderwerp nog niet is afgesloten. Ik ga niet over de stand van de onderhandelingen. Maar als wij er over asiel uit zouden zijn, dan denk ik dat we over alles uit zijn. Volgens bronnen rond de formatie bespreken de partijen een plan om alles rondom asiel uit te roepen tot crisis. Daardoor kan de regering ervoor kiezen om een tijd helemaal geen asielaanvragen te behandelen. Morgen praten de vier partijen weer verder. De intensive care van het Zuiderland ziekenhuis verdwijnt uit Heerlen en gaat naar het ziekenhuis in Sittard-Geleen. Het Zuiderland wil met die maatregel zware geplande operaties, ernstige spoedgevallen en bevallingen op één plaats concentreren. Zuiderland moet bezuinigen, vooral vanwege een personeelstekort. Het verplaatsen van de IC naar Geleen bespaart het ziekenhuis zo'n 200 miljoen euro. De burgemeester van Heerlen is kwaad en verontwaardigd over het besluit. Ongelooflijk. Woedend. Echt. Ik snap niet dat dit kan. Dat je een jaar nodig hebt om te concluderen wat je vorig jaar ook al zei. Dat namelijk op basis van geld de SEA en de IC in Geleen komen te liggen. Dus geen enkel argument om te bedenken waarom dat zou moeten. Hier zit het grootste aantal inwoners. Grootste zorgproblematiek. We zijn een stad van 300.000 inwoners. Ik ben na dit jaar alle vertrouwen wel kwijt in de bestuursvoorzitter van het Zuiderland. Je bent boos. Ik ben echt laaiend. Ik vind dit echt niet kunnen. En ik krijg dan te horen dat ik vooral verstandig moet zijn en rustig moet reageren. Dacht het niet. Ik spreek hier namens mijn inwoners, namens de inwoners van een hele grote regio. De ziekenhuizen in Heerlen en Sittard blijven in de toekomst wel dag en nacht open voor spoedzorg. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker 5 migranten omgekomen, onder wie een meisje van 7. Ze zaten op een boot die was vastgelopen op een zandbank voor de kust. Er brak paniek uit op de boot, die met 112 opvarenden volgens de autoriteiten overbelast was. Een aantal mensen raakten te water. De Franse kustwacht heeft tientallen mensen gered. 50 migranten weigerden hulp en zijn op de boot gebleven om hun reis naar Groot-Brittannië af te maken. Eerder dit jaar stierven ook al 5 migranten die de oversteek probeerden te maken. De AIVD heeft niet genoeg mensen en middelen om spionage door China aan te pakken, schrijft de dienst in zijn jaarverslag. Daarin waarschuwt de AIVD opnieuw voor spionage en cyberaanvallen door China, die volgens de dienst grote gevolgen hebben voor de handel van Nederlandse bedrijven. De Spaanse autoriteiten zijn de opgepakte Nederlandse crimineel Karim B. kwijt. B. werd in januari opgepakt in Marbella, maar hij mocht van de Spaanse rechters een proces in vrijheid afwachten, omdat hij niet vluchtgevaarlijk werd beschouwd. Ten onrechte blijkt nu, het Nederlandse OM had om overlevering van Karim B. gevraagd. Hij wordt onder meer verdacht van lidmaatschap van een internationale drugsbende. Oekraïense mannen die in het buitenland wonen krijgen niet altijd meer hulp van hun ambassade. Kiev wil alleen mannen helpen die teruggaan om mee te vechten tegen Rusland. Oekraïne heeft dringend manschappen nodig. De NS stopt definitief met het rijden van intercities en sprinters in het buitenland. De vervoerder verkoopt het Duitse dochterbedrijf Abellio voor een nog onbekend bedrag. Eerder verkocht de NS ook al de dochterbedrijven in Groot-Brittannië. Enkele jaren geleden droeg de overheid de NS al op om zich alleen nog maar op de Nederlandse reizigers te richten. De NS moest zich concentreren op de problemen in Nederland, zegt economieredacteur Ruben Egg. Heel veel treinen die rijden te laat. Er is een tekort aan personeel. Daardoor zijn er problemen om treinen te laten rijden en ook om ze te onderhouden en schoon te maken. NS moet ook heel veel investeren. Nou, vanwege al die problemen zei het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat de eigenaar is van NS, dat het bedrijf zich alleen nog op de Nederlandse reiziger moet gaan richten. Na de verkoop van Abellio houdt de NS zich in het buitenland alleen nog bezig met internationale treinreizen. Streamingdienst Spotify lijkt voor het eerst sinds de oprichting in 2006 een winstgevend bedrijf te worden. Dat komt onder meer door het verhogen van de abonnementsprijzen en een grote ontslaggolf vorig jaar. Spotify maakte vorig kwartaal 168 miljoen euro winst.

Je eigen groenten uit de moestuin testen op PFAS, dat kan nu. En dat is goed nieuws voor mensen met een moestuin, want ze maken zich zorgen over giftige stoffen in hun eten. En in Feit of Fictie, Lammer, checken we de schuldenberg en hoeveel gemeenten daarmee kwijt zijn. Ja, ik las in de Gelderlander, de NRC en bij de collega's van de NOS dat de wethouder in Arnhem die over schulden gaat, stelt dat de schuldhulpverlening Nederland 17 miljard euro kost om slechts 3 miljard euro aan schulden weg te werken. Oh, nou, of dat klopt, dat hoort u allemaal straks. Nu eerst, in heel Europa zijn aanslagen voorkomen, ook in ons land. Roos Mogree. Eén Vandaag. Inlichtingendiensten hebben in heel Europa namelijk zeker 10 terroristische aanslagen voorkomen, ook hier in Nederland. De AIVD heeft in 2023 veel urgente dreigingen moeten onderzoeken. En de belangrijkste terroristische dreiging voor onze nationale veiligheid zijn jihadistische aanslagen. Ik ga erover praten met de directeur-generaal van de AIVD. Welkom, meneer Akerboom. Goedendag. U presenteerde vandaag uw jaarverslag waarin u schetst dat het grimmige beeld dat de AIVD vorig jaar schetste in veel opzichten eigenlijk nog slechter is geworden. Toen dacht ik, is er toen ook heel slecht naar u geluisterd of staan de internationale betrekkingen zo onder druk dat dat niet meer te keren was dat tijd? Ja, het is eigenlijk de veelheid aan dreigingen waar we ons zorgen om maken. En wij waarschuwen inderdaad ook vorig jaar al over de ernst daarvan. En toen was het eigenlijk vooral gericht op het conflict in Oekraïne. Maar nu is daar heel veel bijgekomen. Het dreigingsniveau is omhoog gegaan. China is actiever geworden. Maar ook nationaal heeft dat effecten gekregen die in het dagelijks leven ook merkbaar zijn. En kunt u aan mij vertellen in hoeverre mijn zorgen concreet zouden moeten zijn? Nou, die zorgen die zijn soms heel concreet in de zin dat we merken dat er sprake is in Nederland van polarisatie, dat het vijandigheid tussen bevolkingsgroepen ook toeneemt, dat rechts en links wat meer radicaliseren, dat terrorisme toeneemt. En dat kunnen we natuurlijk heel concreet merken, omdat omdat ook de angst daarvoor in de samenleving toeneemt. En soms, en dat zie je op dit moment gelukkig vooral nog alleen in het buitenland, dat geweld zich ook manifesteert. We hebben natuurlijk een aantal nare aanslagen gehad in Zweden, maar ook in Duitsland. In Moskou natuurlijk een vreselijke aanslag. En gelukkig is dat in Nederland niet gebeurd. Maar de kans daarop is reëel. Want betekent dat ook dat de bereidwilligheid om een terroristische aanslag te plegen groter is geworden bij sommigen? Ja, we hebben vooral gezien, dat begon eigenlijk al eind 2022, maar dat is doorgelopen in 2023, dat ISKP, dat is eigenlijk de IS-tak uit Afghanistan, die ook Europa is ingetrokken na de oorlog eigenlijk in Afghanistan, zijn ze deze kant opgekomen. Een aantal ISKP-leden hebben zich ook gevestigd in bestaande netwerken. En die bleken ook actiever en meer bereid te zijn dan de oorspronkelijke netwerken om ook tot actie over te gaan. En dat is ook gebleken. En gelukkig zijn een aantal van die aanslagen verstoord en hebben er ook een rol in kunnen spelen. Maar zou ik mij als Amsterdammer bijvoorbeeld meer bewust moeten zijn van mogelijke dreiging als ik naar de herdenking van de Dam wil of dat soort dingen? Nou, dat hoeft u niet zelf gelukkig altijd te doen. Dat doen de mensen van de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wel. Dat geldt ook voor Olympische Spelen. Grote events, daar wordt altijd een uitgebreide veiligheidsanalyse gemaakt. En dat is een grote presentie, want dat is gewoon natuurlijk wel kwetsbaar. En het is natuurlijk altijd goed, en dat advies geef ik ook altijd aan individuele mensen. Let op wat je in je omgeving ziet. En als je het niet vertrouwt, waarschuw de politie. Maar er is geen reden om iedere dag met angst op te staan en naar bed te gaan. Oké, dat klinkt alweer enigszins geruststellend. Dreiging van jihadistische aanslagen nam in 2023 toe, schrijft u in het rapport. Tegelijkertijd zijn er dus in West-Europa minder aanslagen. Ja, IS is een islamitische staat, is wel met een campagne begonnen, maar die is daarvan zijn gelukkig een aantal aanslagen verstoord geweest. En gelukkig heeft de samenwerking dat ook opgeleverd. Maar ik moet zelf zeggen dat wij nog nooit zoveel inzetten en zoveel spoed inzetten ook hebben gehad als in het afgelopen jaar. Juist vanwege die terroristische dreiging, maar gelukkig zijn die voorkomen, maar we hebben drukker gehad dan ooit. Hoe ziet zo'n spoedinzet er dan uit? Nou, dan moet je je voorstellen dat wij of signalen krijgen vanuit onze inlichtingenteams, waar we heel snel moeten opschalen door middelen in te zetten, door bijvoorbeeld te kunnen afluisteren of hacken, of ook een ambtsbericht op te maken waardoor de politie kan ingrijpen. Dat soort zaken, dat moet u verstaan onder spoedactie. En dat hebben we de afgelopen tijd vaker gedaan dan in het verleden. Ja, want in 4 zaken zijn na een ambtsbericht van de AIVD ook in Nederland mensen aangehouden en dreigingen weggenomen. Moet ik daarmee lezen dat er ook een daadwerkelijke aanslag is voorkomen? Ja, wij geven dit soort berichten alleen uit eigenlijk als er sprake is van een concrete dreiging, waarvan we veronderstellen dat nu de politie of een andere instantie moet ingrijpen. En dit was meestal de politie via het Openbaar Ministerie. En dat leidt inderdaad dan tot de verstoring van een aanslagplot. Soms is dat in een heel vroegtijdig stadium. Maar omdat we vrezen dat we er geen controle meer over kunnen hebben, wordt dan ingegrepen. Ja, dan heb je vaak geen strafzaak achteraf, maar heb je wel de zaak verstoord. Zie je alleen maar de dreiging en niet het doelwit. Maar vinden we het zodanig ernstig dat we ook dan een ambtsbericht uitbrengen. Ja, en u schrijft, de situatie is mede zo onzeker omdat de machtsbalans die er in de wereld lang was uit evenwicht is geraakt. Hè? Ja. U noemt deze periode ook de grijze zone tussen oorlog en vrede. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Nou, wij denken vaak als het gaat om conflict en oorlog, denken we vaak aan artikel 5 NAVO. Er is oorlog, tanks, een beetje wat je natuurlijk in de Oekraïne zit. En zelfs dat wordt nog niet altijd oorlog genoemd. Maar het gaat er mij om dat we in die fase tussen vrede en oorlog er heel veel conflicten worden uitgevochten. En dat is soms in cyber, soms over grondstoffen, soms via de economie of financiën. En dat is ook wat wij nu zien. Dus de wetten en de mindset die we hadden 5 jaar geleden, die is nu niet meer effectief. Nu moeten we eigenlijk constateren dat die wat achterhaald is en dat we in het tussengebied tussen vrede en oorlog zitten en daar dus ook bijpassende maatregelen, wetten, maar ook gedrag bij nodig hebben. En dat veiligheid eigenlijk veel meer moet worden ingebouwd in het dagelijks leven. Dus voor bedrijven, voor instellingen, voor ministeries, maar ook voor de individuele burger die gewoon moet realiseren, we zitten in een onveilige wereld. Maar betekent dat dan minder privacy voor de burger en meer instrumenten voor u als AIVD? Nou, dat betekent het zeker niet. Want wij beschermen die privacy juist. Het is zo dat met name landen als China, Rusland, maar ook landen als Iran, die zijn eigenlijk voortdurend op zoek naar informatie over burgers. En het is aan ons om juist die te beschermen. En soms moet je inderdaad ook de privacy doorbreken van Russische of Chinese burgers om daartegen te verdedigen. Mm-hmm. Maar het is ons juist te doen om die privacy te beschermen. Ja, en afgelopen december werd het dreigingsniveau ook verhoogd naar 4. Hè? Naar reëel is dat dan. Ja, ik vraag me dan toch ook af of alle instanties in Nederland, want u zegt dat ook, hè? Ja, daar moeten we ons meer van bewust zijn. Wat zijn dan de concrete tips voor bijvoorbeeld scholen en dat soort dingen? Nou, het is wat ik u net al zei, hè, het is eigenlijk zo dat terroristische dreiging, daar zijn is ook vooral de politie en de instanties voor, maar die zijn wel afhankelijk van burgers die dingen melden. Dus als je vindt dat in je wijk of in je bedrijf of in je school dingen gebeuren die niet kloppen, dan is het altijd beter om het even te verifiëren of te melden dan om het maar te verzwijgen omdat je denkt dat het gek is. Hè? Dus het is altijd goed om alert te zijn. Maar zeker geen reden om de hele dag angstig te zijn. En u schrijft ook Gaza, Koran, verbrandingen, die worden allemaal omschreven als trigger events. Wat bedoelt u er eigenlijk mee? Nou, we hebben gezien dat de Koranverbranding in Zweden, maar ook in Denemarken, de aandacht heeft getrokken van IS. En dat eigenlijk ook daardoor oproepen zijn ontstaan vanuit Hamas. Maar van ook, en dat ging overigens vooral vanwege Gaza, maar ook vanuit Al-Qaeda en IS, om actie te ondernemen. Omdat dat zeer de moslims, en met name radicale moslims, ook zeer kwetst en ook aanzet tot actie. En we hebben in Nederland bijvoorbeeld meegemaakt dat door de Koran verscheuringen hier en de dreiging daarvoor dat een consulaat in Turkije moest sluiten vanwege de dreiging. Zou dat dan een argument zijn om dat soort dingen te verbieden? Nou, dat vind ik echt een discussie die is aan de politiek. Die gaat op dit moment ook volledig rond, hè, die discussie. Wat wij alleen constateren is wat de effecten zijn van die Koranverscheuringen en verbrandingen. En het is aan de politiek om te besluiten wat men daarmee wil. Oké, nou, ik hoop vooral dat uw verslag volgend jaar wellicht toch iets positiever is. Dank, Erik Akerboom, directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Straks ook hierover om 17:15 op NPO 1 op tv in 1 Vandaag. Zometeen luister je naar de echte of naar de AI-versie van Bluff, Kane, Stef Bos, om maar eens wat namen te noemen. Want de AI-muziekkwaliteiten worden steeds beter. In hoeverre worden artiesten daardoor overbodig? Onze verslaggever ging met de apps langs bij de frontman van de band De Wolf. Maar eerst de situatie op de weg. Dennis Mooi. Op de Nederlandse wegen staat nu 285 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug staat 8 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je hebt toch nog 40 minuten vertraging. Eén Vandaag. Gaan we naar Lammert. Jou viel iets op over een schilderij. Ja, dat wordt zo meteen om 6 uur geveild bij Sotheby's in Parijs. Een schilderij van Renoir in opdracht van de Nederlandse staat. Die confiskeerde het schilderij uit de boedel van Jan-Dirk Parelberg. De Telegraaf suggereert dat het schilderij met witwasgeld is betaald. Maar dat is onzin, volgens kunsthandelaar Willem Baars. Nee, dat is natuurlijk onzin over dat witwassen. Want dat kan niemand bewijzen. Hij heeft een schuld en hij heeft een boete gekregen die hij moet terugbetalen om wit te wassen. Maar dat gaat niet over dit schilderij. Hij had natuurlijk al vermogen. Witwassen en kunst komt bijna niet voor. Dat is een soort hoax en een soort mythe. Oké, nou, dan is dat uit de weg geholpen. Maar desondanks toch wel bijzonder, toch? Dat zo'n duur kunstwerk dat in opdracht van de overheid geveild wordt. Ja, ik heb even gekeken op de site van Sotheby's. Tussen de 5 en 7 ton moet het zo meteen opbrengen. En bijzonder, nou ja, het gebeurt wel vaker, vertelt Baars. Kijk, de overheid confiskeert wel vaker, hè, kunst. En dat wordt meestal geveild bij de domeinen in Groningen. En dat is dan vaak, dat wordt weggehaald bij... Inderdaad, drugsbaronnen waar ze de Gucci-tassen en de Rolexen en ook nog wat kunst aan de muur hebben hangen. En soms uit faillissementen, hè, dat is niet gezegd dat het allemaal uit foute hoek komt, zijn het echt hele dure stukken. En dan worden ze naar de grote veilinghuizen gebracht. Wat ik dan heel interessant is, waarom kiest de overheid voor Sotheby's en niet voor Christie's? Dat is best interessant. Is daar een aanbesteding aan? Dat vind ik een veel interessanter verhaal. Of dat schilderij weer wit gewassen is of niet, weet je wel. Nou, maar wat weten we over het schilderij, Lammert? Nou, het is een klein olieverfportret van Jeanne, een vrouw die Renoir vaker portretteerde uit circa 1900. Het is alleen wel een van de vele, vele schilderijen die Renoir maakte. Ja, nee, tuurlijk. Renoir was natuurlijk toch een beetje de Antonij. Nee, mag ik niet zeggen. Nee, die heeft heel veel... Het is een prachtig schilderijtje, maar die heeft natuurlijk enorm veel geschilderd. Hij is samen met Monet zijn ze natuurlijk heel oud geworden. Er zijn een paar van de impressionisten heel jong overleden. En een paar hebben lekker tot ver in de 20e eeuw doorgeschilderd. En waaronder Renoir. Natuurlijk een lekker zoet, sappig portret van Renoir. Wat natuurlijk heel goed doet, weet je wel. Hij kon wel schilderen, die ouwe. En dit is best goed uitgewerkt. Dus dan wordt het een beetje op het randje van de kitsch, maar wel weer goede kitsch. Dat is natuurlijk wel een commercieel interessant schilderij. Daar zal Sotheby's blij mee geweest zijn. Hij noemt het wel een prachtig schilderijtje. Dat is toch een beetje pijnlijk. Ja. Kunnen we stellen dat Jan-Dirk Paalberg nou echt een kunstkenner was? Nou, niet per se. Het is een soort werk dat je in de jaren 80 en 90... wel aan meer muren van rijke Amsterdammers aan kon treffen. Daar hingen namelijk heel veel Karel Appels en ook Renoirs, vertelt Baars. Hij heeft niet zijn vermogen verdiend met alleen maar foute dingen natuurlijk. Hij is in een fout circuit terechtgekomen. Dat is natuurlijk ook een ander verhaal. Dus hè, hij was al goed voor, nou wat was het, 100 miljoen of zo, weet ik veel, in de quote. Voordat hij in foute dingen ging doen. Ja, dan kan je wel een appeltje kopen, toch? Of een Renoir. En die waren toen ook nog iets minder duur. Dus ja, ik weet niet of hij een kunstkenner was, maar veel van dat... Maar mensen met geld in Amsterdam in die periode hadden veel van dat soort kunst. Of veel. Daar kwam je dat soort kunst tegen. Veel geld maakt kunstkenner dus eigenlijk. Nou ja, in ieder geval kunstverzamelaar. Een soort ja. van. Goed, wanneer luister je naar de echte artiest en wanneer naar de AI-artiest? Het verschil is voor een leek bijna niet meer te horen nu apps die muziek genereren steeds beter worden. Muziek, tekst en stemmen, alles wordt kunstmatig nagemaakt of gekopieerd. Zoals de stem van Stef Bos of bijvoorbeeld Bluff. Ja, artiesten kijken deze ontwikkelingen met ledenogen aan. Zoals Pablo van der Poel, zanger en gitarist van de band De Wolf. De hele tendens bij bijna iedereen is dat dit een heel slecht idee is. De enige mensen die er echt voor lijken te zijn, zijn CEO's van hele grote bedrijven. Dat is toch ook wel een teken. Pablo van der Poel is voorman van de band De Wolf en niet blij met AI in de muziekindustrie. Ik leg hem een voorbeeld voor. Oh my god. Wow, het is een soort Barry White en ik hoor ook iemand anders stem erin. Is het Duke Ellington of zo? Zo eng is dit. Er zitten zelfs imperfecties in een beetje, in zijn stem, van die croaky dingen. En dat is dus eigenlijk, het soort van, ik had al bedacht, zo van het enige lichtpuntje dat ik een beetje in AI zie, is dat als mensen in ieder geval nog kunnen, is een beetje lo-fi en een beetje die imperfecties, maar dat kan AI dus ook namaken. Op deze specifieke website kun je niet zeggen, doe de stem van Barry White, ja. Maar je kunt het wel omschrijven. Dus wat mijn collega intikte was candlelight, romantic, piano, deep male voice. Wauw. En toen kreeg je dus dit. Ja, dit is heftig. Vertel me, wat vind je van AI? Waar zit jouw zorg? Ik vind dus als het gebruikt wordt om een medicijn voor kanker te vinden, ja, zeg ik oké, zeker, doe het. Maar er zijn bepaalde aspecten aan het mens zijn die uniek zijn voor mensen, dus zoals weet ik, kunst, architectuur, die zijn bijzonder omdat ze door mensen gemaakt zijn. En als je dat dus door computers laat maken, dan verdwijnt eigenlijk alles wat daar bijzonder of mooi aan is. Dat vind ik erg, want er is al zoveel waardeloos aan het worden. Ik sprak Dennis van Leeuwen, hij is de gitarist van Kane. Ja, ik ken Dennis. Ja, hij zei, mijn eerste reactie op AI en dit soort websites was, dit is niet oké. Ik ben 53 jaar. Ik heb tienduizenden uren gekloot met mijn gitaar. Ja. En dit gaat in een paar seconden doen waar ik al die jaren voor heb geoefend en getraind. Of zo. Nee. Dat voelt zo oneerlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Maar dat is een heel abstract punt voor veel mensen. Ik vind dus muziek de ultieme vorm van menselijke expressie. En ik vind dat eigenlijk überhaupt een computer daar niet aan te pas hoeft te komen. Maar dit AI gebeuren al helemaal niet. Ja, nu is de website waardoor we net die fake Barry White hoorden, zeg maar, die is ontwikkeld met behulp van geld van onder andere van Will.i.am van de Black Eyed Peas. Ja. Ook een artiest, een soort bloedbroeder. Ik snap dat niet. Ik denk dat we juist met z'n allen een vuist moeten vormen tegen deze ontwikkeling. Wow, ik klink nu echt als een oude man. Zo, we moeten deze ontwikkeling tegengaan. Ik ben 32. Een vuist maken met welk doel? Het uiteindelijke doel zou zijn om het te verbieden, maar dat kan niet. Dus dan denk ik, I don't know, in ieder geval met z'n allen een standpunt te vormen over dat niet oké is. En dat als jij dus als muzikant AI gebruikt om jouw nummers te laten maken, dat het, frowned upon is. En dan gaan mensen het ook minder doen, want dat is, wordt het iets waar je voor schaamt. Het imago van je bent eigenlijk een loser, want ja. Jij hebt niet zelf gitaar leren spelen of leren zingen. Ja, klinkt heel lullig, maar het is wel. Uiteindelijk denk ik wel dat als jij dat je jezelf gewoon geen muzikant kunt noemen als jij AI op die manier gebruikt. We hebben de website erbij gepakt. De Wolf wordt op Wikipedia omschreven als psychedelische bluesrock. Ja. Dus laten we dat eens even kijken als basis. Om te kijken hoe dichtbij we jullie muziek kunnen namaken. Ja, op deze dan site. Psychedelic blues rock. Song about a train. En ongeveer een minuut duurt het. Oké, de titels zijn binnen. Iron Horse Anthem. Zou dat een titel kunnen zijn die jij aan een liedje zou geven? Nooit. En Iron Beast Ballad. Oké, hier gaan we. Dit is dus jouw. Staat hij goed op volume? Ja, oké. Oh my god. Ja, dit klinkt wel als muziek die ik in mijn kast heb staan, ja. Fucking eng. Ja, het klinkt ook goed. De gitaar klinkt, ja, zoals ik wil dat de gitaar klinkt. En die zang klinkt ook goed. Het klinkt een beetje als soort Steve Marriott, Robert Plant hybride. Alleen wat dus grappig is, is dat bij beide voorbeelden lijkt AI niet te snappen wat een lekkere groove is of zo. We kunnen nog even een term toevoegen. We hebben dus nu dan even... Oh, wat eng. Ja, dat is wel, ik vind het wel eng hoor. Ik dacht niet dat dit kon. Oh, het klinkt echt als classic rock, hè. Tot slot, het blijkt dat de stemmen van onder andere Stef Blok en Pascal Jacobsen van Bluff zijn gestolen door AI. Is jouw stem al gestolen? Nee. Nee, je dat zeker? Mijn stem is niet mooi genoeg. Dat is toch een voordeel dan? Ja, precies. Ja, precies. Wordt je grootste onzekerheid misschien ooit een voordeel? Ja, inderdaad. De man wiens stem niet gestolen werd. Ja, dat wordt een titel van mijn autobiografie, denk ik. Ja, Lammert moest hard lachen. Je hoorde een verslag van Laura Kors. The one and only trouwens, geen AI. Weten we dat zeker? Ja, dat weten we echt zeker. Okay. Zometeen praten we over moestuinen die PFAS bevatten. Is dat reden tot zorg? Dat straks, want nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Levi van Eck. De vier formerende partijen lijken het nog niet eens te zijn over asiel en migratie. Na afloop vandaag zei NSC-leider Omtzigt: als we er over asiel uit zouden zijn, dan denk ik dat we er over alles uit zouden zijn. De onderhandelingen gaan morgen weer verder. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn zeker 5 migranten omgekomen, onder wie een meisje van 7. Ze zaten op een boot die vastliep op een zandbank voor de kust ten zuiden van Calais. Correspondent Frank Renaud zegt dat het in de vroege ochtend misging. Er brak paniek uit toen op de boot. Mensen kwamen in beweging, gingen het water in. En die boot was al overbelast, zeggen de autoriteiten. Die migranten aan boord kwamen onder andere uit Syrië, Iran, Irak en Turkije. Nou ja, en de balans weten we nu. Hè. Er zijn dus 5 dodelijke slachtoffers, 3 mannen, een vrouw en dat meisje inderdaad. En het ging in totaal om een boot met meer dan 100 migranten aan boord. De Franse kustwacht heeft tientallen mensen gered. 50 migranten weigerden hulp en zijn op de boot gebleven om hun reis naar Groot-Brittannië af te maken. De Nederlandse spoorwegen richten zich voortaan alleen nog op Nederland en op internationale treinreizen. De NS verkoopt daarom het Duitse dochterbedrijf Abellio voor nog een onbekend bedrag. Eerder deed de NS ook de Britse activiteiten van de hand. En vorig jaar is het aantal meldingen van discriminatie opnieuw toegenomen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bijna de helft van de meldingen ging over discriminatie vanwege herkomst of huidskleur. De grootste toename is te zien bij de meldingen over antisemitisme, mede door de oorlog tussen Israël en Hamas. Dankjewel, Levi. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Willemijn, er zijn allerlei problemen gaande. De koeien staan nog niet buiten, want het gras is te nat. Mm-hmm. Heb ik begrepen. Op de Keukenhof is alles al zo'n beetje verregend. Ja, dan begint het ook allemaal wat minder te worden. En nu geef je Willemijn de schuld. Ja, wanneer wordt dit allemaal beter? Dat is een beetje de vraag. Want het is nog steeds 8 graden koud buiten. Ik heb het hartstikke koud. Ja, nou, voor de komende 2 dagen heb ik dan niet echt heel erg bijster goed nieuws. Als we nu naar het satellietbeeld zouden kijken, dan zouden we eerst Nederland in echt heel veel zonneschijn hebben zien liggen. Maar vanuit het noordwesten komt de bewolking dichterbij. En dat is een regenzone. Daar krijgen we vanavond een klein deel van de nacht mee te maken. En achter die regenzone zitten buien. En die zijn echt wel weggelegd voor morgen, voor een groot gedeelte van de dag. En die buien kunnen soms pittig uitpakken. Zeker in het oosten van Nederland. Met daarbij hagel. Kan het ook kortstondig even glad worden. Misschien onweer. In de Limburgse heuvels een kleine kans op kletsnatte sneeuwvlokken, dat dan weer wel. Ja, en temperaturen morgen overdag rond een graad of 9... en in zo'n bui maar 3 of 4 graden. Dus het is morgen ook even een beetje een gure dag, want het waait ook nog hard. Donderdag ook nog zoiets. Vrijdag, dan zien we wel dat het licht wisselvallig gaat worden. Ja. Wordt het een graad of 11? Ja, je voelt het aankomen. Ik, ja, ik zie hoop op jouw gezicht. Ja. En in het weekend blijft het wel licht wisselvallig, maar de temperatuur maakt echt wel een grote sprong naar zo'n 16, 17 graden. En het zonnetje komt er ook af en toe bij. Dus er zit wel echt verandering aan te komen na nog 2 gure dagen. Oké, nou, daar gaan we het zeker mee doen. Dankjewel, Willemijn. Dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 360 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste afwijkingen. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 9 kilometer en 25 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht 20 minuten extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen Gelderop en Liesel staat 6 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht en ook dat kost je ongeveer 20 minuten extra. Eén vandaag. Roos Mogré. Ja, weer of geen weer, regen of geen regen. Als je een volkstuin of een moestuin hebt, ja, dan moet je gewoon aan de slag. En Lammert, best veel mensen doen dat nu. Ja, uit cijfers van Motivaction van vorig jaar blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders zelf eten in zijn tuin of op het balkon verbouwt. En nog eens 1/4 van de Nederlanders zou dat best willen als ze er meer tijd of ruimte voor hadden. Oké, maar steeds meer volkstuiners maken zich zorgen om die eigen grond en groente, want daar zit mogelijk PFAS in. En hoe ongezond is dat dan? Nou, er is nu een thuistest om dat uit te zoeken. Ik ga daarover praten met Patrick Esters uit Rotterdam. Hij heeft ook een moestuin. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Wat kweekt u eigenlijk? Nou, ik heb een klein moestuintje aan mijn voortuin en wat ook achter. En het zijn gewoon blauwe besjes en framboosjes. In de zomer wat tomaatjes. Italiaanse boerenkool. En lekkere kleine dingen voor soepies. Dus gewoon wat waar voor ruimte is en wat lekker is. Ah, dat klinkt heel goed en ook heel gezond, toch? Ja, dat zou je wel denken. Ik denk, kijk, als het uit je eigen grond komt, is het waarschijnlijk met betere voedingsstoffen dan uit de supermarkt. Maar duidelijk is dat niet altijd het geval, helaas. Nee, want bent u erachter gekomen dat er bijvoorbeeld PFAS in zit? Ja, inderdaad. Dus helaas begon het eigenlijk. We hadden 4 kippen en toen was het hele PFAS-verhaal, het was meer in het nieuws. En uiteindelijk was er ook nu de optie voor particulieren te testen. Dat heb ik laten testen en toen zag ik, wauw, dat zijn echt 7,5 keer boven de EU-norm. En dan dacht ik, nou, laat me direct ook de grond testen, want waar komt het PFAS vandaan? Hè? Dus water, grond, dus vanuit de omgeving natuurlijk. En helaas is het ook 2 keer boven de grenswaarde binnen de aarde. Dus is wel helaas, in onze town is het niet best. Dus die eieren heeft u weggegooid, die kippen weggedaan? Helaas moest ik ze weggeven aan een heel aardige vrouw in Drenthe. Dus het gaat goed met de kippen, maar op een andere grond. En de eieren zijn weg. Met de kippen ook. En ik heb wel nog mijn groente natuurlijk hier. Ja, want heel even voor de duidelijkheid. Lammert, wat is PFAS ook alweer? Want we hebben het er nu over, maar wat is het precies? Nou, het is een verzamelterm voor een groep van duizenden chemische stoffen met bijzondere eigenschappen. Ze zijn namelijk stabiel en stoten zowel water als vetten af. En daarom zijn ze de afgelopen decennia in allerlei producten verwerkt. Van pizzadozen en koekenpannen tot regenjassen en blufschuim. Stoffen die onder de verzamelterm PFAS vallen, komen niet van nature dus voor. Ze zijn echt door de mens gemaakt en die stoffen zijn zo sterk dat ze zo goed als niet afbreekbaar zijn. Als een fabriek eenmaal PFAS heeft gemaakt, dan kunnen de stoffen zich dus blijven verspreiden en echt werkelijk overal terechtkomen. Bijvoorbeeld dus in de grond. En er zijn dan ook veel zorgen over PFAS. Ja, en of die zorgen dan terecht zijn, dat legden we ook nog voor aan iemand? Ja, aan onderzoeker Ron Hogenboom van de Wageningen Universiteit. Ja, het wordt heel vaak genoemd dat dit kankerverwekkende stoffen zijn. En daar zijn natuurlijk bij proefdieren wel aanwijzingen voor. Hè. Daar zie je wel iets. Maar de vraag is of dat ook gebeurt bij de blootstelling die we hebben. En ik denk dat daar geen enkel bewijs voor is. Wat ik vaak zie is dat er een heel scala van effecten wordt genoemd. En dan denk ik voor heel veel van die effecten zijn juist bij de mens nog heel weinig bewijzen. En een paar effecten dus wel, waaronder die effecten op het immuunsysteem. Wat we zorgelijk vinden, maar waarvan we nog niet helemaal duidelijk hebben, hoe erg is dat nou en wat betekent dit? Ja, en dan nog even een nuancering die Hogeboom graag aanbrengt. Je krijgt namelijk niet gelijk kanker van PFAS. Als je zeker weet dat het besmet gebied is, dan kun je misschien uit voorzorg beter daar niet van eten. Hè? Maar ik denk in de meeste moestuintjes, voor zover ik weet, is daar nooit iets gevonden. Hè? Misschien moeten we nog meer onderzoek doen, maar tot nu toe lijkt dat geen probleem. Ja, meneer Esters, stelt dit een beetje gerust? Gezien de. Voor mijn eieren was het al heel duidelijk dat dat wou ik zeker niet meer eten. Gezien de hoge waardes. En niet per se. Dus ergens is het fijn om te horen dat je niet direct kanker krijgt. Maar ik gun niemand een slecht immuunsysteem. Mijn gezin niet, maar ook gewoon niet andere burgers hier van dit land. Dus, nee, als er ook maar enigszins twijfel is, dan liever niet, zou ik zeggen. We gaan even naar meneer Schoormans. Het bedrijf Normec namelijk, waar u de testen van heeft gekocht, doet veel PFAS-testen. Maren Schoormans, goedemiddag. U test kippeneieren en moestuingrond op PFAS. En wat doet u eigenlijk nog meer? Ja, goedemiddag. Ja, dat doen wij. Maar ook voeding in de brede zin. Veevoer, diervoeder, water, grond, groente en fruit, schaaldieren, vis, vlees, noem het maar op. En waarom zijn jullie nou begonnen met die PFAS-testen voor moestuinen? Ja, we testen alle PFAS. We zijn, zoals het heet, geaccrediteerd. Hè. We doen aan de internationale normen daarvoor, voor de professionele voedingsindustrie. Maar we zagen een behoefte bij particulieren. Die konden eigenlijk nergens terecht. En dat terwijl het RIVM door de boodschap dat je beter geen kippeneieren uit je tuin kon eten, best wel wat onrust veroorzaakt had. Dus die mensen gingen ons bellen en vroegen van, joh, kunnen we bij jullie testen? En hoe gaat dat testen dan? Nou, ze sturen een monster op. We hebben een samenwerking met een ander bedrijf. Die hebben een webshop, test.pfas.nl. En dan krijg je een doos. En dan kan je bij wijze van spreken eieren instoppen en mee gaan voetballen. Dan blijven ze heel. Die komen dus bij ons heel aan. En die kunnen we dan gaan extraheren, zoals dat heet. Daar voegen we een vloeistof aan toe. En een bepaalde fractie voeden we dan in een speciale machine. En die machine kan met grote nauwkeurigheid 23 soorten PFAS detecteren. Ja, en is dat dan echt nuttig? Want er wordt ook wel gezegd door die wetenschappers, ja, we weten helemaal niet hoe erg dat is. Zo'n test kost geloof ik €300. Dus is dit dan vooral een commercieel belang? Of denkt u daadwerkelijk, ja, dit is gewoon goed om te weten, ook voor de consument en voor de mensen met een moestuin? Nou, ik denk vooral dat. Natuurlijk zijn wij een commercieel laboratorium. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar voorzien echt duidelijk in een behoefte. En als iets onderhevig is aan een bepaalde norm of maximale limiet. Ja, dat betekent dat daar toch vermeende gezondheidsrisico's bestaan. Dat zal geen norm zijn. En ik denk dat iedereen graag wil weten hoe het zit in zijn tuin of bij zijn kippen. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Zoals meneer Esters uit Rotterdam. Eet u überhaupt nog iets uit de moestuin? Of zegt u nou, we hebben niet alleen de eieren en de kippen weggedaan, maar die moestuin, daar stop ik ook maar mee. Nou, ik wil me nog een beetje meer informeren. Dus ik ga ook nog even de GGD vragen. Wat is verstandig om te doen? Want het is natuurlijk heerlijk je eigen voedsel te eten. Je bent dichter bij de natuur. Maar ja, het moet ook wel gezond zijn en veilig zijn uit voedzame bronnen. Dus ik weet het nog niet zo goed. En wil nog een beetje meer weten, ja, kan het of kan het niet? Ja, dus in ieder geval meer geïnformeerd worden. Er is nu een thuistest, maar wat dat precies betekent is nog niet helemaal duidelijk. Patrick Esters, succes of sterkte met de moestuin. En Maren Schoormans van het Testlab, dank allebei. Vanavond een reportage over PFAS in moestuin en onze televisieuitzending ook weer om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lammert, en die gaat vandaag over schulden. Dat zie ik sowieso graag als een fictie en niet als een feit in mijn eigen huishouden. Nee, zeker. Maar jij hebt daar een feit of fictie over. Ja, want het ging vandaag veel over Arnhem. Daar wil wethouder Mark Lauriks een experiment doen rondom schulden. En een van de uitspraken die hij doet bij zowel de NOS, de NRC en de Gelderlander is nogal opmerkelijk. Hij beweert namelijk dat de schuldhulpverlening Nederland €17 miljard per jaar kost, terwijl de opgetelde schulden jaarlijks uit maar €3 miljard bestaat. Ja, dat zijn ongelofelijke bedragen. Als je dat hoort, denk je, ja, dan moeten we er gelijk mee kappen. Precies. Nou ja, pak de rekenmachine er maar bij, want we zijn het gaan checken. Te beginnen bij Rosanne Oomkes. Zij is associate lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht. En we vroegen haar naar de cijfers. Dat zou wel heel erg veel zijn. En nou, mijn beeld is dat dat eigenlijk ook niet kan kloppen. Want als je het hebt ook over het oplossen van schulden, dan heb je het in feite over schuldhulpverlening. En dat kan niet waar zijn. Dat de kosten van schuldhulpverlening 17,5 miljard zijn. Ja, naar exacte bedragen doet ze nog onderzoek, maar dat is dus nog niet bekend. Oké, maar waar haalt die wethouder dan die cijfers vandaan? Ja, die vonden we in de brief die Lauriks naar de raad stuurde. Hij verwijst daarin naar een onderzoek uit 2020 van de Argumentenfabriek. En dus belden we met Kees Kraaienveld, de directeur van de Argumentenfabriek. Op het moment dat het gepubliceerd werd, werd het al meteen verkeerd gebruikt. En ik zag nu ook weer dat de Arnhemse wethouder bijvoorbeeld zegt dat die 17 miljard uitgaven zouden zijn van de gemeente aan schulden. Nou ja, dat is absoluut niet wat er in ons rapport staat. Nou, dat klinkt al niet goed. En de Argumentenfabriek baseerde zich voor dat getal op cijfers uit 2011 ook nog eens. Maar in het onderzoek worden in dezelfde alinea's ook nog andere cijfers gepresenteerd. Later heeft Nibud nog onderzoek gedaan in 2014. Die kwamen op 11 miljard uit aan totale maatschappelijke kosten. Hè. Dus niet uitgaven, maar totale maatschappelijke kosten. En wij hebben in ons onderzoek daar opnieuw naar gekeken. En wij kwamen nog, zelfs met de beste wil van de wereld, als we puur keken naar dingen die we konden kwantificeren, kwamen we uit op ergens tussen de 2 en de 3 miljard waarschijnlijk aan maatschappelijke kosten. Ja, dus die 17 miljard, dat zijn echt sterk verouderde cijfers. Het is het meest extreme getal. En het gaat dus om maatschappelijke en niet om gemeenschappelijke kosten. Oké, en dan hadden we nog die 3 miljard. Ja, dat getal komt dus ook uit het onderzoek in 2011 en is dus ook verouderd. Maar wat is het dan ja, wel? Want nou, dit zijn dus allemaal oude cijfers, wat zijn de nieuwe cijfers? Dat is de vraag. Nou, Juri IJzenbach van de branchevereniging voor financiële hulpverleners heeft eerst naar de kosten gekeken. Wat wij weten is dat het ministerie ieder jaar een paar honderd miljoen aan gemeenten ter beschikking stelt om schulden op te lossen. En dat zijn eigenlijk de kosten die gemeenten maken voor het oplossen van schulden. Ja, en over de 3 miljard zijn weinig cijfers te vinden. Toch is IJzenbach voor ons aan het rekenen geslagen, want ja, ze helpen jaarlijks 20.000 mensen. De mensen die zich bij ons melden, die melden zich met gemiddeld zo'n 40.000 euro schuld. Dus jaarlijks lossen wij voor 20.000 mensen ruim een half miljard aan schulden op. Het CBS zegt dat er zo'n 726.000 mensen te kampen hebben met problematische schulden. Ja, dus voor zo'n heel klein stukje daarvan lossen wij al ruim een half miljard op. Ja, dan gaat het er bij ons niet helemaal in dat er maar 3 miljard open zou staan voor heel Nederland. Ja, dit is wel koffiedik kijken, want het is maar net naar welke definitie je kijkt. Hier gaan we dus uit van problematische schulden. Maar volgens het CBS zit je daar al in als je langer dan een jaar 50 euro schuld hebt. Oh. Oké, okay, ja. Dus rood staan en dat soort dingen. Ja, 50 euro per jaar, dan hoor je daar al bij. Oké, maar de vraag is, deze enorme bedragen die we hoorden van die wethouder, is dat feit of fictie? Nee, in ieder geval zijn beide cijfers sterk verouderd. Voor het getal van 3 miljard zijn meerdere aanvliegroutes mogelijk. En dat de kosten voor de schuldhulpverlening door gemeenten 17 miljard euro is, dat is niet waar. Het gaat maar om honderden miljoenen. Heel veel meer verschil tussen uitspraak en uitkomst hebben we niet vaak gezien. Het is dus duidelijk, het is echte fictie. Gaan we naar de situatie op de weg. Dennis, mooi. De meeste files staan op dit moment in de Randstad en in Noord-Brabant. Er zijn niet heel veel bijzonderheden. Bij elkaar opgeteld is het 465 kilometer, ik moet het wel goed zeggen. De meeste vertraging heb je nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux doe je er een half uur langer over. Dan, er zouden zeer vergaande voorstellen op de formatietafel liggen op het gebied van asiel en migratie, aldus de NOS. Een van die maatregelen zou zijn om het asieldossier als crisis te bestempelen. Met dat stempel kunnen asielzoekers een tijd lang geweigerd worden, is het idee. Ik ga het erover hebben met politiek verslaggever Marloes Lemson vanuit Den Haag. Marloes, om te beginnen, is dit duidelijk? Hebben partijen hier echt iets over gezegd? Wat hoor jij daarover in de wandelgangen daar? Nou, we hebben de onderhandelaars daar vandaag natuurlijk naar gevraagd. Wilders die zegt dat hij baalt dat het allemaal op straat ligt, maar dat hij er inhoudelijk niks over wil zeggen. Nou, dat lijkt hij toch een beetje op te doelen dat het wel besproken is. Maar het zegt natuurlijk niet dat ze het er alle vier mee eens zijn. Dat is nog een heel ander verhaal. En ook niet dat dit dan uit de formatie komt. Nou, Caroline van der Plas, die sprak ik even, die wilde er eigenlijk niks over zeggen. En Omtzigt, die zei eigenlijk wat hij de hele tijd al zegt tijdens de formatie, maar wat nu wel even extra interessant is. Bent u nog steeds van mening dat jullie alles binnen de rechtsstaat willen doen, ook als het gaat om asielbeleid? Ja, u kent onze uitgangspunten en die zijn onveranderd. Dat zou betekenen dat je dan niet op basis van een uitgeroepen crisissituatie zou kunnen zeggen, we geven mensen geen procedure meer. U stelt hier nu concrete maatregelen voor en ik weet dat er gisteren natuurlijk ook het een en ander in de media gestaan heeft. Ik ga niet reageren of dat klopt of dat niet klopt. Oké, kunnen we hier nou uit concluderen dat hij wel of niet wil? Als het nou, gaat eigenlijk over die dat crisis. Hij het niet wil. Nee, want hij zegt we willen ons aan de rechtsstaat houden. Dat betekent dat je je aan wetten houdt. En nou ja, vandaag de dag werd wel steeds meer duidelijk dat als je dit wil doen, dat dat eigenlijk volgens de wet niet kan. Dus dan zou je zeggen, nou ja, Omtzigt kan hier eigenlijk bijna niet mee instemmen. En wat interessant is, al eerder in de formatie, toen was Omtzigt nog een beetje aan het twijfelen of hij überhaupt met de PVV samen zou willen werken. En toen heeft informateur Plasterk nog opgeschreven, nou, de partijen willen zich wel aan de wetten houden en ook aan verdragen, ook aan internationale verdragen. Dus dan is het eigenlijk heel moeilijk om dit toch te gaan doen. Ja, Lammert, kan het überhaupt als Nederland hierover een crisis uitroepen? Nee, dat kan inderdaad niet zomaar volgens de mensen die daarvoor doorgestudeerd hebben. Want je hebt altijd nog te maken met Europese wet en regelgeving. Dat zegt Carolus Gruter. Hij is verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Ik denk dat het bestempelen van de huidige situatie in Nederland als een crisis ondoenbaar is. Er is formeel een mogelijkheid om binnen de huidige Europese regelgeving, de asielprocedurerichtlijn, dat van toepassing te laten zijn. Alleen daarbij is de Europese Commissie aan zet. Nederland vraagt aan de Europese Commissie, willen jullie dat even in Nederland als crisis bestempelen. En ik denk dat dat niet zal gaan gebeuren, want die formulering slaat op een situatie alsof bijvoorbeeld de dijken zijn doorgebroken. Een dergelijke acute ramp die leidt tot een crisissituatie. Daar is absoluut geen sprake van. Dus er zal per keer in de post worden geantwoord door de Europese Commissie, denk ik. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen, want het is niet acuut, maar het is een structureel probleem, zou je kunnen zeggen. Maar Loes, dat moeten ze aan de formatietafel dan toch ook weten? Ja, dat zou je wel denken. Maar je moet je voorstellen, ze zijn nu allerlei opties aan het bespreken natuurlijk. En dan vragen ze misschien ook wel eens wat opties uit waarvan één partij iets wel wil en een andere partij niet. En je kan je ook voorstellen, Wilders die heeft natuurlijk dat premierschap al opgegeven. Dus die denkt, ik moet wel iets binnenhalen. En zeker op een onderwerp wat voor mij belangrijk is, zoals migratie. Dus die probeert misschien binnen de wetten die er zijn toch de randen op te zoeken en zoveel mogelijk binnen te halen. Het lastige voor hem is alleen dat de VVD eigenlijk heel goed voorbereid deze formatie inging. Want in hun verkiezingsprogramma hebben ze eigenlijk vrij uitgebreid al uitgewerkt wat er allemaal kan binnen de kaders van de wet. Dus is het voor hem best wel moeilijk om straks, stel dat ze eruit gaan komen, te zeggen, nou, we gaan ons wel aan de wet houden, maar dit is toch echt wel het punt dat ik heb binnengehaald, omdat de VVD al die punten zich ook zal toe-eigenen. Dus ja, hij moet toch binnen dit hele dilemma punten zien te vinden waarvan hij dan kan zeggen, dit heb ik binnengehaald als PVV. Oké, maar even over die crisis, dat kan dus eigenlijk niet eens. Dan is het toch zonde van de tijd om dat wel te gaan zitten bespreken. Is er dan niemand die aan die formatietafel zegt, ja, leuk bedacht, maar is vooral voor de bühne en dat weet je zelf ook? Ja, misschien hopen ze daar toch een beetje semantisch mee om te kunnen gaan. Dus dat je zegt, nou, dit is toch een kleine crisis waar we nu tijdelijk iets anders mee willen of zo. Misschien willen ze toch kijken waar daar ruimte te vinden valt. En misschien ook niet zo gek als je kijkt naar andere Europese landen. Frankrijk gebruikt bijvoorbeeld de crisissituatie. Dat zij zeggen, wij hebben meer kans op terrorisme hier na alles wat er de afgelopen periode gebeurd is. Daarom hebben ze meer grenscontroles. Duitsland heeft ook extra grenscontroles. Dus je kan binnen wat er allemaal wel en niet mag best wel nadenken, oké, wat voor crisis kunnen wij hier nu gaan inzetten? En hier wordt er vandaag bijvoorbeeld ook gesproken van, ja, de formerende partijen kijken nu naar, is dit nou een asielcrisis? Dus het gaat eigenlijk om hoeveel mensen er binnenkomen, kunnen we dat aan? Terwijl bijvoorbeeld staatssecretaris Van den Burg zegt, nou, dit is niet per se een asielcrisis, dit is eerder een opvangcrisis, want het probleem is steeds, we hebben te weinig opvangplekken. Oké, Lambert, jij hebt even gekeken naar hoe het zit met de cijfers als het gaat over asielaanvragen. Ja, qua instromen. In 2023 waren er in Nederland bijna 50.000 asielaanvragen. Sinds 1990 worden die cijfers duidelijk bijgehouden. Het piekjaar was 2015. In opvang was het toen het drukst in 2001. In dat jaar verbleven er 83.000 mensen in het AZC in Ter Apel, die dus in afwachting waren van hun asielprocedure. Maar ook in de jaren 90 kwamen er al heel veel mensen naar Nederland. Migratie-expert Carolus Gruters zegt dat er inderdaad dat er nu dan geen sprake is van een instroomcrisis, maar inderdaad van een opvangcrisis. Nederland krijgt het niet voor elkaar om mensen behoorlijk op te vangen. Het aantal daarvan is, als je gewoon historisch bekijkt, helemaal niet enorm groot. Alleen er is willens en wetens niet voldoende capaciteit voor de dossiers en er is onvoldoende capaciteit voor de opvang. En daar is van alles nog wat aan te doen. Maar het middel, we roepen het uit als crisis, lost niets op. Ja, overigens loopt het in Ter Apel inmiddels wel zo hoog op dat er vorige week de locatiemanager opstapte vanwege de hoge werkdruk en de onverantwoorde veiligheidssituatie. Okay, voor die manager was het in ieder geval een crisis. Is er wel een crisis, ja. Maar Loes, jij sprak ook staatssecretaris Van den Burg hier nog over, hè, over of iets nou wel of geen crisis is. Ja, hij heeft hier eerder ook naar gekeken, zo'n 2 jaar geleden al. En toen heeft hij ook gezegd, een crisis, dat is iets wat dan, ja, tijdelijk opeens een probleem is. Maar hij zei, dit is eigenlijk een structureel probleem. Dit was er al veel langer. En dit is niet iets wat je dan dus kan inzetten bij de Europese Commissie als, dit is een crisis, dus wij hoeven ons nu niet meer aan de wet te houden. Nee, maar hier zeggen de formerende partijen dus eigenlijk, in het geval van een crisis kunnen er vergaande maatregelen genomen worden, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Ja, dat lijkt dus helemaal niet haalbaar. Nee. Want zo'n crisis is het nu niet, wordt gezegd. Eigenlijk ook door staatssecretaris Van den Burg, maar ook dus door Carolus Gruters, die je net hoorde. Ja, dus dat is eigenlijk onzin bij deze. Het wordt nu ook gebruikt als argument, zodat mensen niet naar Nederland komen. Maar over asielbeleid en een al dan niet aanzuigende werking is ook onderzoek gedaan, toch, Lambert? Nou, er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen vanwege het Nederlandse asielbeleid hierheen komen. Dat bleek uit onderzoek van het Verwij-Jonker-instituut, waar een persoon uiteindelijk asiel aanvraagt, heeft te maken vooral met netwerk, infrastructuur en financiële middelen. Als een asiel asielzoekers eenmaal in Europa is aangekomen, dan is de aanwezigheid van familie of vrienden de belangrijkste reden om door te willen reizen naar Nederland. En daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van Nederland bepaald door de algemene veiligheidssituatie, de welvaart en de economische situatie. Dat staat dus los van het gevoerde asielbeleid hier. Ja, nou, maar zo'n crisisuitvlucht lijkt dus lastig. En tot slot, ja, de gesprekken van vandaag zijn klaar. En Omtzigt heeft hierover gezegd, ja, ik ga niet over de stand van de onderhandeling, maar als we over asiel echt uit zouden zijn, dan denk ik dat we over alles uit zouden zijn. Ja, heel opvallend. Want dat zou dus ook betekenen dat ze bijvoorbeeld al uit de stikstofvraagstukken zijn, die toch ook heel gevoelig liggen tussen deze partijen. Dus dat, maar zover lijkt nog niet, want morgen gaan ze wel gewoon verder, toch? Het is niet dat het nu klaar is. Nee, ze gaan nu volgende week weer verder uit mijn hoofd. Oké. Okay. En daarna, de week daarna nog. Nou, en dan hopen ze aan het eind van het meireces toch met iets te kunnen komen. Okay. Of de week na het meireces is dat dan. In ieder geval, ze zijn in ieder geval nog niet half mei ergens. Oké, okay, Marloes vanuit Den Haag, dankjewel. En dan Lammert, is het laatste woord voor jou. Ja, Roos, heb jij ooit een hond horen praten? Ja, met of zo. Nee, Lammert, ik ga er niks over zeggen. Ik heb het niet over Lassie. Nee, nou, maak kennis met de Amsterdamse hond Sunny Emilio. Het is een kleine Franse bulldog die opgeteld meer dan 1 miljoen volgers heeft op Instagram en TikTok. Dat schrijft NH Nieuws vandaag. En hij blaft dus niet, maar hij praat en dat klinkt zo. Ja, nou, iemand achter glas net, het lijkt wel de nieuwe single van Gordon. Maar dit is, ja, je zal het maar de hele dag horen. Tjonge, jongen. Oké, nou, we zijn in ieder geval vrolijk geëindigd. Dat kunnen we wel zeggen. Dit was één vandaag op radio. Vanavond zijn we er weer op tv. Kwart over 6 zonder pratende hond op NPO 1. Altijd online, eenvandaag.nl. En nu Dielke Teerstra met Niels en Co. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Hoe gaat het nu met de gedupeerden van de toeslagenaffaire? 5 dagen reist deze week naar Amsterdam. Ruim 5000 ouders hebben zich hier als gedupeerden gemeld. En daarom is hier het herstelhuis geopend. Het is eigenlijk een plek waar de ouders kunnen komen voor heling, voor groei, voor ontwikkeling en voor samenkomen. De hele week praat ik met mensen die bestempeld werden als fraudeur en nog steeds strijden voor herstel en compensatie. Hier voel je je veilig. Hier heb je de mensen die zelf gedupeerd zijn, die hun eigen organisatie hebben opgezet om ons te steunen hierin. Elke avond tussen 8:30 en 9:30, 5 dagen. Met persoonlijke verhalen over de gevolgen van de toeslagenaffaire. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. eboekhouden.nl.